Selamünaleyküm. Şimdi odada sesler ile yazılar arasında bir senkron bozukluğu var galiba. Biri birinden önce geliyor. Bir soru geldi. Bazı imamlar peygamberden bir şey istenebilir diyor. Bunun arkasında namaz kılınır mı? Şimdi genel hüküm olarak bir Müslüman İmamın arkasında namaz kılınır. Eğer bu imam fasık ise onun arkasında kılmamak daha uygundur. Fakat onun arkasında kılınan namaz caiz olmakla birlikte mekruhtur. Salih bir imamı tercih etmek gerekir. İmamlar olarak hayrıları öne geçirmek teşvik edilmiştir. Kur'an'ı en iyi bilenler, işte hicrette öncelikli olanlar gibi faziletleri olanların öne geçirilmesi tavsiye edilmiştir. Şirk gibi sizin bu söylediğiniz örnek, mesela peygamberden bir şey istenilebilir demek şirktir. Eğer bu kimsede tevil ve cehalet gibi tekfire mani olan hususlar giderilir de, yani ilim, hak apaçık kendisine beyan olur da bu kimse hala bu sözünde devam ederse, böyle bir imamın arkasında kılınan namaz batıldır. Kişi böyle bir imamın arkasında bile bile namaz kılmaya devam ederse cürüm işlemiş olur. Fasık imamın arkasında kılınan namaz mekruhtur. Bidatçıların arkasında kılınmaz. Doğru. Fasıkların arkasında kılınan namaz kerahatten hali değildir. Fasık birisinin getirdiği haber bile dinde bir nitelik taşımaz. Kaldı ki onun imamlığı söz konusu olsun. Fasığın arkasında namaz kılınmaz. Ama fasıkın arkasında kılınan namazın geçerlilik durumu vardır. Yani öyle bir namaz geçerlidir. Bidatçinin arkasında kılınan namaz da geçerlidir. Fakat kerahatten hali değildir. Bidatçı derken de bidatçiler iki sınıfa ayrılır. Birinci sınıfı bidatinden dolayı tekfir edilenler. Yani bidatinden dolayı kafir olanlar. Mesela Kur'an-ı Kerim eksik diyenler, Kur'an-ı Kerim'e eklemeler yapılmıştır diyenler, asıl Kur'an bizde diyenler. Bunların arkasında namaz kılınmaz. Bunlar tekfir edilen Şia fırkasıdır. Veyahut hariciler gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tekfir ettiği veyahut cehmiler gibi Mutezile gibi tekfir edilen fırkaların küfrü apaçık ortaya çıkmışsa bunların arkasında namaz kılınmaz. Ama bidatinde dolayı tekfir edilmeyen mürciye gibi fırka mensuplarının arkasında namaz kerahatle birlikte caizdir. Selef imamları, aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Selef imamları bu konuda azami dikkat göstermişlerdir. Bidatçıların arkasında namaz kılmamışlar. Böyle bir namaz kıldıklarını öğrendikleri zaman da bu namazı iade etmişlerdir. Bazıları İmam Ahmed bin Hanbel'in bidatçının arkasında namaz kıldığını naklederler. Nakil olarak yanlış değildir. Fakat bu konuda İmam Ahmed bin Hanbel'in, mesela bir cehminin, Allah her yerde diyen, Allah'ın sıfatlarını kabul etmeyen, tevil eden bir cehmiyenin arkasında kıldığı namazları iade ettiği de sahih yolla nakledilmiştir. Biz bunları şöyle cem ederiz. İmam Ahmed bin Hanbel cehaletinden veyahut tevilinden dolayı hakkın kendisine apaçık olmadığı bu itikadında mazur olan birisinin arkasında kıldığı namazı iade etmemiştir. Allah en iyi bilendir. Mezhepçi bidatçının arkasında kılmak caiz mi? Mezhepçi bidatçı derken taassub ehlini mi kastediyorsunuz? Kur'an ve sünnetin açık nasları karşısında ben sadece mezhebime tabi olurum. Mezhebim neyse ona uyarım. Ayet, hadis mezhebime aykırıysa beni bağlamaz diyorsa bu adam mezhebini din edinmiştir. İslam'ın halkasını boynundan çıkarıp atmıştır. Bunun arkasında namaz kılınmaz. Ha, taklidi caiz görenlerden ise, yani mezhep taassubu az önce verdiğim örnek gibi olduğu gibi değil de sadece taklidi caiz gören sınıftan ise bunun arkasında kılınan namaz kerahatle birlikte caizdir. Bazı imamlar Allah mekandan münezzehtir diyorlar. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Onlara tebliğ edilmesi gerekir. Yani Allah Azze ve Celle acaba kendisini mekandan tenzih etmiş midir ki siz hangi ilme dayanarak böyle bir iddiada bulunuyorsunuz diyerek onlardan delil istenir. Hak tebliğ edilmesi gerekir. İsim sıfatlar konusunda çünkü epey bir aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Epey bir kafa karışıklığı söz konusu. Bidatları ve küfürleri açık görülmeyen insanların arkasında namaz kılınır mı? Yani duyum var ama başkasından duydum. Velev ki söyleyen sıka biri ise de. Yani bu soru biraz daha detay istiyor Cafer abi. Bidatları ve küfürleri açık görülmeyen insanı güvenilir birisi diyor ki bu adam bidat sahibi. Bidat derken itikadi bidatları kastediyoruz. Akide konusundaki bidatları kastediyoruz. Bidat sahibi ve açıkça küfre düştü diyor. Eğer bu değerlendirmede bulunan kimse tekfirde bulunacak ilme sahipse yani hüccet ikame etme salahiyetine sahip biri olup da bu hücceti ikame etmiş olmasına rağmen yani hak apaçık beyan edilmiş olmasına rağmen halen bu küfründe devam etmişse onun verdiği bu haberle amel edilir ve böyle bir kimsenin arkasında namaz kılınmaz. Sizin odanızdaki bazı kardeşler mezhepleri taklit edilmesini caiz gören ama taassup sahibi olmayanları sapıklıkla itham ediyorlar. Taklidi caiz görenler ciddi bir hata içerisindedirler. Yanlış içerisindedirler ama sapıklıkla itham ağır bir söz olur hakikaten. Sapıklıkla itham ağır bir söz olur. Hakkın bu konuda açıklanması lazım. Mesela taklidi caiz görenler kıyası da caiz görür. Aslında kıyas konusu, mesela dinde kıyası caiz görmek, kıyası genel olarak değil de dinde, hükümde kıyası, hüküm vermede kıyası caiz görmek, dinin delillerinden biri olarak görmek tehlikeli bir iştir. Bu konuda insanların bilgilendirilmesi gerekir. Sonuçta kıyası savunanlar da dinden bir takım delillere dayandıkları için en azından tevil eden konumda olduklarından dolayı onların bir mazeretleri vardır. Allah cümlemizden razı olsun. Adamı niye attınız daha abi? Yani birileri odada yanlış bir şeyler yazarsa kırmızılamak yeterli olur bence. Ha, yanlışlık mı oldu? Hayırlısı inşallah. Neyse o kardeşi davet edin de inşallah durumu beyan edelim. İthama sebep olmasın. Çünkü sorusu da sanki tepki çekecek tepki çekti de o yüzden beni attılar diye düşünebilir o kardeşimiz de. Peki. Selamun aleyküm. Ben mikrofonu bırakayım.